باتیں بنائی ہیں، کیا باتیں تیری مجرم، کیا باتیں بنائی ہیں، سب نے صف محشر تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا پینا، بازار عمل کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مالا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فر کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اب آپ سنبھالے اپنے سب جائیں، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سب جائیں، ہم نے تو کمائی سب کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں

درپیش ہوتی تو درود پاک پڑھ کر دامن پھیلا کر دعا مانگا کرتی تھی. آج ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، کوئی بلا گھیر لیتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہماری نظر پہلے غیروں کی طرف جاتی ہے. گھر میں مثلا اگر کوئی بیمار ہو گیا تو پہلے یہی خیال آتا ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے، کسی کے پاس پہنچ کر اس کے لیے شفا یابی کی کوئی ترکیب بنا لی جائے. اور جب بیماری طویل ہو جاتی ہے، مسئلہ کہیں سے حل ہوتا نظر نہیں آتا، اور جو ہمارا بیمار ہے، ہمارے گھر میں جو بیمار ہے، اس کی بیماری یہ ختم ہوتی نظر نہیں آتی، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر ہمیں ہمارا رب عز و جل یاد آتا ہے. یعنی پہلے ہماری نظر اسباب کی طرف جاتی ہے، پھر خالق اسباب کی طرف جاتی ہے. اللہ عز و جل مسبب الاسباب ہے، اس کی طرف نظر بعد میں جاتی ہے، اس کی طرف توجہ بعد میں جاتی ہے، پہلے اسباب کی طرف ہم دوڑیں لگاتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے اپنے رب عز و جل کے حضور رجوع کرتے، اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے، دعا کرتے کہ مالک کریم ہمارے یہ فلاں بیمار ہے، مریض ہے، تو اسے شفا عطا فرما، کہ شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے دست قدرت میں شفا ہے، تو اسے شفا عطا فرما. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہ صرف بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، روزگار اچھا چل رہا تھا، اب روزگار پر فرق آ گیا، اچھی خاصی دکان چل رہی تھی، اب وہ دکان جل کر خاکستر ہو گئی، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اس میں نقصان ہو گیا، روزگار میں لگے ہوئے تھے لیکن ایسا سبب ہوا کہ بے روزگاری شروع ہو گئی. اسی طرح اپنی جملہ پریشانیوں کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اپنے ذہنوں میں لاتے ہوئے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ صرف پریشانی کی حالت میں نہیں بلکہ خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس بندے کو اللہ عز و جل پسند بھی فرماتا ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، پریشانی اس کی حل نہ ہوتی ہو، تو وہ اپنے رب کے حضور، اللہ عز و جل کے حضور پہنچ ہی جاتا ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بار ایک دہریے سے ملاقات ہوئی، جو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تھا، وہ اللہ عز و جل کے وجود کا قائل نہیں تھا معاذ اللہ عز و جل. تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا کبھی تم سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کبھی طوفان کا سامنا بھی کیا؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ طوفان آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، اور جو ملاح تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، وہ ڈوب گیا. لہروں کے تھپیڑے مجھے ساحل تک لے آئے. آپ نے فرمایا، پہلے جب تو کشتی میں بیٹھا تھا تو تیرا اعتماد، تیرا بھروسہ اس ملاح پر تھا جو کشتی چلا رہا تھا. جب کشتی ٹوٹ گئی تو تو ایک تختے کے سہارے بہنے لگا، تیرا بھروسہ بھی تختے پر ہو گیا، اور جب تختہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا، تو محض لہروں کے رحم و کرم پر بے رہا تھا اور طوفانی لہریں تجھے غرقاب کر رہی تھی. اس وقت تیرا کیا خیال تھا کہ یہ لہریں تجھے غرق کر دیں گی، یا اس وقت بھی تیرے دل میں امید کی کوئی کرن باقی تھی؟ وہ کہنے لگا، میں اس وقت بھی پر امید تھا، یعنی جس وقت کشتی ٹوٹ گئی، ملا ڈوب گیا، تختے کا سہارا مجھ سے چھوٹ گیا، اس وقت بھی میں پر امید تھا کہ شاید سلامتی سے نکل آؤں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب جبکہ بظاہر سارے سہارے ایک ایک کر کے چھوٹ چکے تھے، تو اس وقت تو نے کس ذات کے ساتھ امید قائم کی ہوئی تھی کہ وہ تجھ کو بچا لے؟ دہریہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس وقت ظاہری سہارا نہ رہے، سلامتی کے اسباب ایک ایک کر کے سارے ختم ہو جائیں، اس وقت جس ذات سے امید قائم ہوتی ہے اور بیچارگی اور بے کسی کے اندھیروں میں جس ذات سے مدد کی روشنی ملتی ہے، وہی تیرا اور سارے جہان کا پروردگار ہے، اسی نے تجھ کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ یہ اسی کی شان ہے کہ انسان جب چاروں طرف سے مایوسیوں میں گھر جاتا ہے، اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ عن قریب وہ اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھر کر ختم ہو جائے گا، تو ایسے میں وہ اچانک غیب سے، یعنی ایسے میں ہمارا رب عز و جل غیب سے اچانک اس کی سلامتی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ جب انسان مصیبتوں کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اسے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت سخت سے سخت کافر بھی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ مصائب اور پریشانیوں میں گھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اس کے دروازہ رحمت پر دستک دیتا ہے۔ حالانکہ روایت میں آیا کہ جس کو یہ پسند ہو، جس کو یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ آسائش کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ جسے یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت جب میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ آسائش کے وقتوں میں بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے۔ جب اسے آسانیاں ہوں، عافیتیں ہوں، خیر سلامتی اس کے گرد ہو، اس وقت بھی وہ اپنے رب عز و جل کے حضور دعا کرتا رہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود ہمارا رب عز و جل قرآن پاک میں اس بات کا حکم دے رہا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ادعونی استجب لکم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیہ مبارکہ کے حصے کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ترجمہ ایک کنز الایمان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دعا کی فضیلت کے بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، یعنی جب بندہ مجھ سے دعا کرے تو رب فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں۔ اب اس بندے کو اور کیا چاہیے کہ جس بندے کے ساتھ اس کا مولا ہو جائے، جس کو اپنے مالک کا ساتھ نصیب ہو جائے، ہزار حاجت روایاں اس پر نثار، لاکھوں مقصد اور مراد اس پر قربان کہ بندہ مولا کے ساتھ سے مشرف ہو جائے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ تر نہیں، یعنی دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ دعا بزرگ ترین عمل ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہ معاف فرماتا رہوں گا، خواہ کیسے ہی ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری پڑی ہو اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیری بخشش کی بھری ہوئی زمین کے ساتھ آؤں گا, یعنی میں تیری بخشش اس وقت بھی کر دوں گا اگر تو زمین بھر گناہ لے کر حاضر آیا اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تیرے وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. خطاؤں کو میری مٹا یا الہی, خطاؤں کو میری مٹا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, تجھے واسطہ سارے نیکوں کا مولا, میری بخش دے ہر خطا یا الہی. عز و جل آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بندہ جو باتیں کسی انسان سے نہیں کہہ پاتا وہ بے تکلف اپنے مالک و مولا سے بیان کر دیتا ہے. بعض اوقات کوئی ضرورت مند, کوئی محتاج, کوئی غریب, کوئی مسکین, کوئی سفید پوش اپنے جیسے یا اپنے سے بڑھ کر کسی دولت مند اور کسی خوشحال شخص سے اپنی ضرورت بیان کر بھی دے تو دونوں صورتوں میں اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. دونوں صورتیں کون سی, خواہ اسے جھڑک دیا جائے, تال دیا جائے, یا اسے کچھ عطا کر دیا جائے. یعنی بندہ جب بندے سے مانگتا ہے تو اس وقت اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو اسے ٹال دیا جائے گا یا اسے دے دیا جائے گا. تو کسی نے کیا خوب لکھا کہ ٹالے جانے کی صورت میں تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا اور عطا کیے جانے کی شکل میں وہ سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے, مگر رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ تو کبھی ڈانٹ پڑتی ہے نہ کسی کو جھڑکا جاتا ہے. حسب تمنا عطا کر دینے پر بھی بندے کو پشیمان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا مان بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب پر مان نہ کرے تو کس پر کرے, اس کو عطائے ذات لم یزل پر ناز نہ ہو تو کس پر ہو, اس کی حجت دربار خداوندی سے پوری نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بسا اوقات رشتہ دار ضروریات پوری کر بھی دیتے ہیں, احباب آڑے وقتوں میں کام آ بھی جاتے ہیں, محلے دار ڈھال بن بھی جاتے ہیں, دفتری رفقا مدد کر بھی دیتے ہیں, رحم کھانے والے بھی ہاتھ تھام لیتے ہیں, سخی لوگ ہاتھ کا میل سمجھ کر کچھ دے دیتے ہیں, خدا ترس بندے بھی ہاتھ بٹا دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ان میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی عنوان بدل بدل کر احسان جتاتا اور اپنا آپ دکھاتا ہے, اور رہ گئی اللہ عز و جل کی ذات کہ وہ دیتی بھی ہے اور بندے پر خوش بھی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے پکارا, مجھے یاد کیا, مجھ سے مانگا, گویا کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ اسے پیار کچھ ایسا کہ بھیک بھی مل رہی ہے, جھڑکا بھی نہیں جا رہا بلکہ بندے کے مانگنے پر اسے خوش بھی ہو رہا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی بارگاہ میں دعا کرنے والا بنایا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم ارتکاب گناہ کے بعد ندامت اور عاجزی سے مالک کے حضور جھک کر توبہ کر لیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بندے کو ہر وقت اس کے حضور دعا مانگتے رہنا چاہیے اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. ایک تو دعا مانگنی چاہیے, کثرت سے دعا مانگنی چاہیے, اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. کیونکہ روایت میں آیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اس حال پر کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جو دعا کرے اور یہ سمجھے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں, میں تو سیاہ کار ہوں, میری دعا کیا قبول ہوگی, اور میں اس وجہ سے اپنے رب کے حضور دعا نہ کروں کہ میں تو گناہگار ہوں اور میری دعا میرا رب قبول نہیں کرے گا, تو چونکہ یہ یقین نہ رہا اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے جب بھی بندہ دعا کرے اپنے رب کے حضور حاضر ہو, ہاتھوں کو اٹھائے تو یقین کے ساتھ اٹھائے کہ میرا رب دینے والا ہے, اس سے بڑھ کر دینے والی کوئی ذات نہیں. تو جب اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر کر لیا تو اب وہ میری دعا کو قبول بھی کرے گا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ کریم کبھی سائل کو محروم نہیں پھیرتا. حدیث پاک میں ہے جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فضائل دعا میں یہ بھی لکھا کہ دعا شیطان کی بھی قبول ہوئی کہ اس نے اللہ عز و جل سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فرعون دن بھر خدائی کا دعویٰ کرتا اور رات کو دعا اور زاری میں مشغول رہتا تو اسی وجہ سے اس کا جاہ و حشم اور مال اور ملک ایک مدت تک قائم رہا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, وہ ارحم الراحمین ہے جو کافروں کو نعمت سے محروم نہیں رکھتا, بھلا وہ مسلمان کو کب محروم کرے گا؟ اس سے نا امید ہونا مسلمان کی شان نہیں. خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن اے میرے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تیرا نام ستار و غفار ہے, میرا نام عاجز گناہگار ہے. خطائیں بخش دے یا رب, تجھے غفار کہتے ہیں. مٹا دے, چھپا لے ہم سب کے عیبوں کو, تجھے ستار کہتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے, یقین کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ کریم مولا اپنے در پر آنے والوں میں سے کسی کو مایوس نہیں پھیرتا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ عز و جل سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, بندگی کے اظہار کا بہترین ذریعہ یہ دعا ہے. حدیث قدسی میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر تو اللہ تعالی کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا. بلاؤں آفتوں کو دور کرنے کے لیے, مشکلات کے حل کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا سے آدمی کو پانچ فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب ان پانچ فائدوں کے حصول کے لیے بندہ اپنے رب کے حضور دعا نہ کرے. فرمایا کہ وہ عبادت گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے, بلکہ عبادت کا مغز اور اس کی اصل ہے. دعا کرنے والا عبادت گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, تو یوں دعا کرنے والا اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. اسی طرح سنت کی پیروی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے اور اوروں کو بھی تاکید فرماتے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں, تو گویا دعا مانگنے والا انبیاء کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے. اسی طرح دعاؤں سے بلائیں رد ہوتی ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے. اور پانچواں فائدہ یہ کہ دعا کرنے والا اپنی عاجزی اور محتاجی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے. اور بندے کی شان ہی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے مولا کے دروازے پر پھیلا رہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر کرم میں رہے وہ ہمیشہ دعا مانگتا رہے. سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی, یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے, یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو اتنے عرصے سے اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا رب ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں کہ جب دنیاوی معاملات میں بڑے بڑے عہدیداروں یا افسروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان سے کام نکلوانا ہوتا ہے، تو لوگ برسوں دھکے کھاتے ہیں، صبح و شام ان کے دروازوں پر پڑے رہتے ہیں اور وہ لوگ منہ نہیں لگاتے بلکہ جھڑکتے ہیں، ناک بھوں چڑھاتے ہیں، پھر بھی ان سے بزن نہیں ہوتے، جانے والا جو ہے وہ ان سے بزن نہیں ہوتا اور وہ ان سے امید لگائے بیٹھتا ہے اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہاں اس احکم الحاکمین عز و جل کے دروازے پر پہلے تو آتا کون ہے، اور اگر آئے بھی آتے بھی ہیں تو ایسے اکتاتے اکتاتے کہ کل کا ہوتا آج ہو جائے، کچھ پڑے ایک ہفتہ گزرا اور شکایت ہونے لگی کہ صاحب پڑا تو تھا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اس کی کتنی مانتے ہیں، نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، روزے ہم رمضان المبارک میں رکھ نہیں پاتے، دن بھر میں نہ جانے کتنے جھوٹ غیبتیں چغلیاں ہماری زبان سے ہو جاتی ہیں، والدین کی نافرمانی، گانے باجے وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے اور ان سب گناہوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان نے ایسا غافل کر دیا ہے کہ ہماری زبان پر یہ شکوے جاری ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کون سی ایسی خطا ہو گئی جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہماری دعائیں ہمارا رب قبول نہیں کرتا۔ ذرا خود ہی سوچئے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست ہم سے ہزار بار کوئی کام کہے اور ہم اس کا ایک کام بھی نہ کریں اور کبھی ہمیں اسی دوست سے کام پڑ جائے، ظاہر ہے پہلے ہی سے ہم شرمائیں گے کہ ہم اسے کس طرح اپنی یہ تمنا کا اظہار کریں کہ میں نے تو اس کا ایک کام بھی نہیں کیا، اب کس طرح اپنے اس دوست سے اپنے کام کو کہوں۔ بالفرض اگر کہہ بھی دیا اور اس نے ہمارا کام نہ کیا تو پھر بھی ہم شکوا اور شکایت نہیں کریں گے کہ ہم نے کب اس کا کام کیا تھا جو وہ ہمارا کام کرتا۔ تو ہم اس مالک عز و جل کے احکامات نہ مانیں اور اپنی درخواستیں ہر حال میں منظور کروانا چاہیں تو یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سخت احکامات دیے کہ فرمایا نمرود کی آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ حکم دیا اپنے بال بچوں کو بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے۔ حکم دیا کہ اپنے اکلوتے اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو چھری چلا دی، کسی بھی حکم کی وجہ تک نہ پوچھی، بے دھڑک سب کام کر گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی تو دیکھیں کہ آگ کو آپ کے لیے باغ بنا دیا، جس ریگستان میں اپنے بال بچوں کو چھوڑا تھا وہاں مکہ شریف آباد کر کے ساری دنیا کو وہاں پہنچا دیا۔ تو جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تو چھری کو حکم دیا کہ گردن نہ کاٹے اور اس کی جگہ جنتی مینڈا بھیج دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، جس شہر میں میرے بال بچے رہیں اسے امن والا شہر بنا دے، وہاں کے باشندے بھوکے نہ مریں، ہر طرح کے پھل مزے سے کھایا کریں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی کہ مکہ آباد ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے عرض کی، اے اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ہی نسل سے پیدا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں. عرض کرتے ہیں اپنے رب کے حضور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا میں میرا ذکر خیر رہے, اللہ عز و جل نے اسے بھی قبول فرمایا, اور آج بھی ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رب کے احکامات کی فرما برداری کرتے جائیں, پھر دیکھیں کیسے دعا قبول ہوتی ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حق تو یہ ہے کہ ہمارا اس پر دعویٰ ہی کیا ہے, یہ تو اس کی بندہ نوازی ہے کہ وہ ہماری دعائیں سن لیتا ہے, یہ تو اس کا کرم ہے, خدا کی قسم اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے, ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے. اگر ہماری بعض خواہشیں پوری نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہمیں شکوے شکایت کا کوئی حق نہیں پہنچتا, کیونکہ ہم کیا جانے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے, کیا خبر کہ ہم نادانی میں جو چیز مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے مضر ہو اور وہ کرم نوازی سے ہمیں نہ دے رہا ہو. مثلا ہم مال و دولت کی خواہش کرتے ہیں اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں مال عطا کر دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہو کہ یہ مال و دولت کا اسے ملنا اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہے, اس لیے وہ ہمیں مال و دولت عطا نہ فرمائے. تو یہ تو اس کا احسان ہوا کہ وہ نہ دے کر بھی ہم پر احسان فرما رہا ہے کہ نہ جانے ہمارا اس میں کیا نقصان ہوگا, ہمارے لیے کیا مضر بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہے. دیکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ کماتے ہیں, سب کچھ بچوں کے لیے ہوتا ہے اور ان کی سہولت, ان کی خاطرداری, ان کے مستقبل کے لیے ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں. بندہ صبح سے لے کر شام تک, رات گئے تک اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں کفالت کر سکے, ان کی پرورش کر سکے, اس کے لیے تگودو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, گھر میں کما کر لاتا ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں, لیکن جب وہ مانگتے ہیں تو کیا سب کچھ انہیں دے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے, سب کچھ انہیں نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے لیے لائے نہیں ہیں, بلکہ لائے تو ان کے لیے ہی ہیں, اور جتنا ضروری اور مناسب ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. اور جیب میں ہزاروں روپے ہونے کے باوجود بچوں کو خرچی کے لیے کچھ نہ کچھ رقم دی جاتی ہے, نہ کہ ہزاروں روپے, جو اگرچہ ان کے لیے ہی ہیں لیکن ہم اپنے اس بچے کو وہ ہزاروں روپے نہیں دے دیتے, بلکہ اس کی خرچی کے کچھ ہی رقم اسے دی جاتی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ بچوں کے لیے نہیں؟ بلا شبہ ان کے لیے ہے, لیکن دیا اتنا جائے گا جتنا ان کے لیے موزوں ہوگا, جتنا ان کے لیے مناسب رہے گا. اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ بندوں کے لیے ہے. انواع و اقسام کے کھانے, شیریں اور یخ پانی, ملبوسات, نرم بستر, میٹھی نیند, ذائقے دار پھل, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اللہ عز و جل ان سب سے بے نیاز ہے. بندہ ان میں کچھ بھی مانگے تو ضروری نہیں کہ ہر چیز فل فور مل جائے, بندوں کے لیے جو ضروری ہے وہی دیا جائے گا. تو اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم اللہ عز و جل سے صحت اور تندرستی مانگتے ہیں, لیکن یہ صحت اور تندرستی اللہ عز و جل کے علم میں ہماری آخرت کے لیے نقصان کا باعث اور نقصان کا سبب نظر آ رہا ہے تو وہ ہمیں یہ عطا نہیں فرماتا. تو یقیناً ایسا رد ہو جانا قبول ہو جانے سے لاکھ بلکہ کروڑ درجہ بہتر ہے کہ آخرت کا نقصان ہوتا ہو, اس کی وجہ سے اگر ہمیں دنیا میں کچھ تکالیف آ جاتی ہیں اور آخرت کے اس نقصان سے بچا لیتی ہیں, تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس دنیاوی تھوڑی سی تکالیف کا آ جانا یہ اس ملنے سے بدر جہاں بہتر ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جس چیز کو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو وہ چیز جو ہم اپنے رب کے حضور دعا کر کے طلب کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا رب ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ہم لاکھ اس کی نافرمانی کریں پھر بھی وہ ہمیں اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا. ہم پر لطف و کرم کا سلسلہ جاری ہی رکھتا ہے۔ اگر اپنے سر سے لے کر پاؤں تک نظر دوہرائیں، ایک ایک روئے میں ہر ہر لمحہ کتنی کتنی ہزار نعمتیں نظر آئیں گی۔ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، سر سے پاؤں تک صحت و عافیت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمارا ہاضمہ درست ہے، ہمارے فضلات کا رفعہ ہو رہا ہے، خون کی روانی درست ہے، اعضاء کی طاقت اسی طرح سلامت ہے، آنکھوں میں اسی طرح روشنی ہے، بے حساب کرم، بے مانگے، بے چاہے ہم پر اتر رہے ہیں۔ ہم گناہگار جب سوتے ہیں تو اس کے معصوم فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بعض خواہشیں پوری نہ بھی ہوں تو کیا ہوا، یہ سب کرم کا سلسلہ تو بن مانگے جاری اور ساری ہے۔ ہم تو احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ سزا کے طور پر ہم سے اپنے احسانات روک لے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر چند لمحوں کے لیے اللہ عز و جل ہوا ہی کو روک لے تو لاشوں کے انبار لگ جائیں، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے ہم تو۔ ہر قدم پر قدم، ہر قدم پر کرم، اے خدا تیرا چاہیے۔ ارے ہم خاک ساروں پر یہ بھی تو اسی کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنا پاک نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے اور اپنے آپ کو پکارنے کی ہمیں اجازت دے دی ہے۔ اس فضل عظیم پر لاکھوں مرادیں قربان ہو جائیں۔ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی، ورنہ یہ سر ہے کہاں آستانے کے قابل۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھیک مانگنا سیکھ لیں، اس بلند آستان کی خاک پر لوٹیں، لپٹ جائیں، چکچکی باندھ رکھیں کہ اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت میں نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے رب کا کس قدر کرم ہے کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اس مدنی ماحول میں دعا کرنے کے بے شمار مواقع ہمیں میسر آتے ہیں، اور اسی ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ بیان کے بعد درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، اور درود پاک کے بعد پھر ذکر اور دعا کا سلسلہ رہتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب مدنی قافلوں میں اسلامی بھائی عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی دعا کا سلسلہ رہتا ہے، اور اللہ عز و جل دعا کی قبولیت کے آثار، دعا کی قبولیت اس طرح ہاتھوں ہاتھ بھی بعض اوقات ظاہر فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل ہاسپٹل میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے قبل عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل ہو گئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میرے ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ اب یہ تو انہوں نے دعا کی، اور کہاں جا کر دعا کی؟ مدنی قافلے میں جا کر دعا کی۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑھی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹے قافلے میں چلو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب آج کے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اور اسی طرح ہفتہ وار اجتماع کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، جو جہاں رہ کر سن رہا ہے تو اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جا کر مسجد میں جا کر حاضر ہو، کہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں سانس لینا بھی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ شریک ہوتے رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اسے پکارنے کی لذت میں ایسے ہم کھو جائیں کہ اس سے دعا مانگنے میں ہمیں ایسا سرور آ جائے کہ ہمیں اپنی تمنائیں یاد ہی نہ رہیں، اسے پکارنے میں، اس سے فریاد کرنے میں ایسا مزہ آ جائے، ایسے ڈوب جائیں کہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی حاجتوں کو بھول جائیں۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھیں یاد آنا سکے جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر یوں ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کاش کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا رب جو ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بھی اسی کا کرم ہے، اسی کی بندہ نوازی ہے۔ ایک شخص بندہ غور کرے کہ اسے دعا کی، عبادت کی، اپنے رب کے ذکر کی توفیق اسی رب نے تو دی، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اپنے رب کا ذکر نہ کر سکتے، اگر اپنے رب کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اپنے اس رب کے حضور دعا کے لیے حاضر نہ ہو سکتے۔ ایک شخص رات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا، اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا، شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا، ادھر سے تو کوئی جواب نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی عزوجل سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ عزوجل کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ ذکر کرنا میرے رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو رہا ہو۔ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی عزوجل سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے، تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے، تیرے ہر یا اللہ عزوجل کہنے میں ہماری سو لبیک پوشیدہ ہے۔ تو ایک آش کہ ہم کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے نہ پھکیں، اور ایک آش ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں کہ یہ دعا کی توفیق ملنا، اپنے رب کی یاد کرنا، یہ سب اسی کی توفیق سے ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے، جس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، الہی تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ پھر سن لیجئے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، الہی عزوجل تیرا بندہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے، اس لیے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر اور فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے، کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا، اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر ہماری دعا کی قبولیت کے آثار فوراً ظاہر نہیں ہو رہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو یقیناً اس میں ہمارے رب عز و جل کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں اس میں پوشیدہ ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو شخص یہ چاہے کہ میری دعا قبول ہو، یا پھر جس چیز کی دعا کی بظاہر تو وہ نہ ملی لیکن آخرت میں ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے، تو اسے چاہیے کہ دعا اس کے آداب کے مطابق مانگے، جو دعا کے آداب بیان کیے گئے اس کے مطابق دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ دعا کے آداب کے مطابق دعا مانگنا اس کی قبولیت کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ آداب دعا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کر لے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو اور رحمت کے سبب سے نعمت ملتی ہے۔ دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے، اس لیے کہ نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا یعنی کچھ مانگنا یہ بے حیائی ہے۔ دعا کے اول آخر حمد الہی بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ دعا کے آداب بیان ہو رہے ہیں کہ دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ خیرات کر لے، کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے، دعا سے پہلے اپنے رب عز و جل کی حمد بیان کرے۔ اسی طرح دعا کے اول اور آخر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھے۔ جس طرح پرندہ بغیر پروں کے نہیں اڑ سکتا، اسی طرح دعا ایک پرندہ ہے اور درود پاک اس کے پر ہیں، تو دعا کو پرواز کے لیے درود پاک کی حاجت ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک لی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہونے پاتی۔ اسی طرح اللہ عز و جل کو اس کے محبوب ناموں سے پکارے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جو شخص اسے تین بار کہتا ہے، یعنی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تین مرتبہ کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے کہ مانگ، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ پانچ بار یا ربنا کہنا بھی دعا کی قبولیت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور اولیاء کرام اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرے کہ محبوبان خدا کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بھکاری امیروں کے دروازے پر ان کے مال اور اولاد کی خیر مانگ کر بھیک پا لیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے رب عز و جل کی رحمتوں سے اس کے حبیب کی خیر مانگ کر بخشش کی بھیک پالیں گے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا میں نہایت عاجزی اور گریا ازاری کرے۔ ادھر سے جتنی زیادہ عاجزی ہوگی ادھر سے لطف و کرم اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر خود بے قرار نہ ہو تو کسی بے قرار کی دعا لے لی جائے، کیونکہ بے قرار دل کی دعا میرا رب سنتا ہے۔ جب اپنے لیے دعا مانگے تو تمام امت مسلمہ کو دعا میں شامل کر لے کہ اگر خود عطا کے قابل نہیں، خود اسے کچھ دیا جائے یہ اس قابل نہیں، تو کسی بندے کے صدقے میں مراد کو پہنچ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ آدمی عرض کرے، الہی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ تو آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ الہی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما، آمین۔ لہذا دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ آسمان کے فرشتے بھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی دعائے خیر میں مشغول بھی ہیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیر و مرشد اور والدین کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کے لیے دعا یہ سنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی روزی میں گویا کہ بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف اپنی دعا پر قناعت نہ کریں، بلکہ نیک لوگوں اور بچوں اور مسکینوں اور بیواؤں سے حسن سلوک کر کے ان سے بھی دعا کا طلبگار ہو کہ ان کا منہ اس کے لیے اپنے منہ سے بہتر ہے، یعنی ان کے منہ ان کے اس کے منہ سے بہتر ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے، مدینہ طیبہ کے بچوں سے یہ دعا کرواتے. اسی طرح مریض سے، کسی مصیبت میں مبتلا شخص سے، روزہ دار سے دعا کرانا اثر تمام رکھتا ہے. والدین کی دعا اولاد کے حق میں، کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا، یہ جلد قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح مظلوم کی دعا، روایت میں ہے کہ اسے اجابت الہی عز و جل لبیک فرماتی ہے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ پر بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرنا، یہ بھی مقام قبولیت ہے. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے دو رکعت نماز پڑھتا اور قبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جہاں ایک مرتبہ دعا قبول ہو وہاں پھر دعا کرے، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. سید اعلی حضرت امام اہل سنت اس پر حاشیے میں نقل فرماتے ہیں کہ خواہ اپنی کسی دعا کا قبول دیکھے، یعنی اس مقام پر خواہ اپنی کسی دعا کا قبول دیکھے یا دوسرے مسلمان بھائی کی، جس طرح سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر فضل اعظم رب اکرم، فضل اعظم رب اکرم، اور بے فصل کے انہیں میوے ملنا دیکھ کر وہیں اپنے لیے فرزند عطا ہونے کی دعا کی اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، ترجمہ کنز ایمان، یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو، یعنی دعا مانگی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں ایک نیک بندی کی عبادت گاہ باعث برکت اور قبولیت دعا کا مقام بن سکتی ہے، تو جس جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی اولیاء کرام خود جسم اطہر کے ساتھ تشریف فرما ہوں، یعنی مزارات شریفہ میں، تو اس مقام کو بھی باعث برکت سمجھتے ہوئے وہاں حاضر ہو کر اپنے رب کے حضور ان اولیاء کرام کے توسل سے دعا کرنا جائز، بلکہ قبولیت سے قریب تر ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح آئیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند دعاؤں کا تذکرہ سنتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کے لیے دعا فرماتے تھے تو اس دعا کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کی برکات سے وہ شخص بھی، اس کا بیٹا بھی، اور اس کا پوتا بھی فیض یاب ہوتا تھا. اور کیوں نہ ہو کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. امام مسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا. اس وقت گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام موجود تھیں، کوئی شخص اور نہ تھا. میری والدہ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے انس آپ کا حقیر غلام، اس کے لیے اپنے رب سے دعا فرمائیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سے دعا بلند کیے اور میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی، اور دعا کا آخری جملہ یہ تھا، اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، اور پھر ان میں اس کے لیے برکت عطا فرما، اس کی عمر کو طویل کر، اور جنت میں اس کو میرا رفیق بنا دے. حضرت انس جب ان کی عمر لمبی ہو گئی، مال کثرت سے جمع ہو گیا اور کثیر تعداد میں ان کے بچے ہو گئے، تو فرمایا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں اپنے محبوب کی دعا کو منظور فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ دعا کا آخری حصہ بھی شرف قبول سے سرفراز کیا جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں سرکار کی رفاقت اور سنگت نصیب کرے گا. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی کی دعا، ہر دعا مقبول، مقبول اور مقبول ہے۔ اگر ہم بھی نبی کی مقبول دعا لینا چاہتے ہیں تو آئیے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے تین بار فرمایا، اللہ عز و جل انہیں ہرا بھرا رکھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے جانشینوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ عرض کیا گیا، آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا، جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مبارک باد کے لائق ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، غیر مسلموں پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے مزید قریب کرتے ہیں اور ان کے اعمال میں پختگی لاتے ہیں، وہ کیسے خوش نصیب ہیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ خوش نصیب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی اس قدر مقبول ہو جاتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے بھی حصہ پاتے ہیں۔ تو آئیے الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں موجود ہیں۔ آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے، ہر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شریک ہوں گے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیش کردہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو، کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ یا نبی اللہ کے نو حروف کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے نو مدنی پھول، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجئے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، منقول ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور تین دن زائد یعنی دس دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی تک سمیت ناخن کاٹے جائیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیجیے۔ اب الٹے ہاتھ کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجیے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے، یعنی یوں کر لیجیے، سیدھے ہاتھ کے انگلی سے شہادت کی انگلی سے شروع کر کے اسی طرح متواتر یہاں تک کاٹ لیجیے، پھر انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجیے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا

یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ پیکس پناہ میں اٹھا دیے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رواں رواں گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اے اللہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اے مالک و مولا، اے پروردگار، تیرے گناہگار سیاہ کار ہر طرح سے بیکار بندوں نے اپنے گناہوں بھرے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا لیے ہیں. اے اللہ اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ اپنے کس کس جرم کا اعتراف کریں. الہی الہی، ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ جب صبح کرتے ہیں مالک، نمازوں کے اوقات گزر جاتے ہیں. اے اللہ، جب آنکھ کھلتی ہے دنیا کی فکر میں لگ جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے. اے اللہ، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، اے اللہ اپنے مال کے عیب چھپانا، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں دن بھر مصروف رہنے کے بعد، اے اللہ دن میں بھی نمازوں کے اوقات سے نمازوں کو ادا کرنے سے غفلت برتی جاتی ہے، اور آہ یوں ہی رات ہو جاتی ہے، پھر رات اوندھے منہ پڑے سو جاتے ہیں. اے اللہ اے اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں پروردگار، اللہ اپنے کس کس گناہ کا اعتراف کرے مالک. اے اللہ، یہ زبان جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی سے باز نہیں آتی. اے اللہ، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں لیکن مالک کامیاب نہیں ہو پاتے. اے اللہ، یہ کان فحش کلامی سنتے جا رہے ہیں، یہ ہاتھ گناہوں کی طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں، یہ قدم گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. مولا، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. اے اللہ، گناہ کر کر کے دل اس قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ مولا نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. یہ حال ہو چکا ہے کہ ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. اے اللہ، یہ دل گناہوں سے پر ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. مولا، لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. اے اللہ اے اللہ، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مالک و مولا. لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اے مالک و مولا، اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اے اللہ، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ محبوب کے رت جگوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہم تجھ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں مولا، ہمیں سچی توبہ عطا کر دے، توبہ تم نسوح عطا کر دے مولا، اے اللہ ایسی توبہ ہو جائے کہ پھر گناہ نہ ہو، اے مولا ہم ہر بار تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا، لیکن پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں مالک، اے اللہ تو ہی ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے، پروردگار ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت ڈال دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں سے الفت عطا کر دے، اے پروردگار ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آ جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، اے مالک و مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں ایمان با ایمان موت عطا فرمانا، میٹھے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لینا، اے پروردگار اے مالک و مولا ہماری حتمی مغفرت فرما دے، حتمی مغفرت فرما دے، حتمی مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی مولا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار اپنی قبروں میں جائیں گے ان کی قبروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، ان کی قبروں میں سانپ پر بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، اس کی قبر ان کو اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اے اللہ ہم اپنی آنکھوں سے قبر میں اتارنے کے مناظر دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو قبر میں اتارتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قبر اندھیری کوٹری ہے، اگر تو راضی ہوا تو ہی یہ قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں، عذاب قبر معلوم ہونے کے باوجود، سننے کے باوجود ہم گناہوں بھری زندگی سے باز نہیں آتے، اے اللہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ عطا کر دے، اے اللہ تاکہ ہم عذاب قبر سے بچ جائے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، قبر کی تنگی سے بچا لینا، قبر کی وحشت سے بچا لینا، قبر کی گھبراہٹ سے بچا لینا، قبر کے اندھیرے سے بچا لینا، اللہ اللہ اگر یہاں کمرے میں لائٹ چلی جائے معمولی اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اے اللہ قبر کی تاریکی کیسے سہ سکیں گے، اللہ اللہ ہماری قبر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے روشن کر دینا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے ہماری قبر میں بسا دینا مالک، اے اللہ ہماری قبر کو محبوب کے جلووں سے جگمگا دینا، اے اللہ قبر کی وحشت سے بچا لینا، قبر کی تاریکی سے بچا لینا، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہمیں میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لے، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، جنت میں آقا کا پڑوس عطا کر دینا، اے اللہ جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا، آقا کی جنت میں رفاقت عطا کر دینا، اے مولا کریم ہمیں پنج وقتہ نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ سچ بولنے والا بنا دے، اے اللہ جھوٹ سے بچا لے، اے مالک گالی گلوچ سے بچا لے، اے اللہ فلم ڈراموں سے بچا لے، اے اللہ بد کلامی سے بچا لے، اے اللہ وعدہ خلافی سے بچا لے، اے اللہ غیبت سے بچا لے، اے اللہ چغلی سے بچا لے، اے اللہ کسی کا دل دکھانے سے بچا لے، اے اللہ ظلم کرنے سے بچا لے، اے اللہ حسد کرنے سے بچا لے، اے اللہ کینہ و بغض دلوں سے نکال دے، اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، ہمیں با کردار بنا دے، اے اللہ اچھے اخلاق ہمیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں با وفا بنا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکیوں سے پیار دے دے، اے مالک و مولا اے پروردگار ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اے اللہ ہر اس گناہ سے ہر اس برائی سے بچا لے مولا جس میں تیری ناراضگی ہو، اللہ اللہ ہمیں ہر بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے، اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر خوب خوب مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما دے، اے اللہ اس اجتماع پاک میں بے شمار لوگ اپنے دلوں میں اپنی دعائیں لیے حاضر ہوں گے، مولا کوئی بیمار یا بیمار کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہوگا، اے اللہ کوئی رزق حلال کی تلاش میں اور رزق حلال کی جستجو میں اس دعا میں شامل ہوگا، اے اللہ کوئی روزی میں برکت کے لیے اپنی دعا میں شامل ہوگا، اے اللہ کوئی اپنے بچھڑوں کو مل جائیں اس لیے دعا میں شامل ہوگا، اللہ طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ اے اللہ اس دعا میں شامل ہوں گے، اے اللہ یقیناً تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، اے پروردگار بڑی امید بڑی آس کے ساتھ دعا میں شامل ہیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں دعا میں شامل ہوں گے، ہماری دعائیں قبول ہوگی، اے اللہ ہمارے اس حسنِ زن کی لاج رکھ لینا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت یابی عطا کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے مریض اچھے ہو جائے، اے اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے، اے مالک و مولا اے پروردگار رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، اے اللہ روٹھوں کو منا دے، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، اے اللہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں مولا مقدمات سے خلاصی عطا کر دے، اے اللہ جو بھی دعا میں پریشان حال شامل ہے مولا ہر ایک کی اے اللہ تمام پریشانیاں دور فرما دے، تمام جائز دعائیں پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما، تمام علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما، اے اللہ ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں بھی سفر پر ہیں مولا سب کی حفاظت فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا کر دے، اے اللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی دھومیں مچ جائے، اے اللہ پوری دنیا بھر میں اس وقت جو بھی دعا میں شامل ہے مولا سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائے، اے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے، اخلاص کی دولت عطا فرما دے، ریاکاری سے بچا لے، اے پروردگار جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیری فرقت میں بے قرار ہے جو طلبگار دید رو رو کر، وہ طلبگار دید رو رو کر، اے میری جان سلام کہتے ہیں، اے مدینے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، تو کرے در بدر جو کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں آپ آتاری جو پریشان ہے عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے آپ آتاری جو پریشان ہے عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں غوثِ اعظم ایمان متقا ونقا جلوائے شان قدرت تلا تو سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کی قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا تو سلام جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا نوجوانوں کو سنت کا پیکر کیا میرے شیخ طریقت پیلا تو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا تو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله